Book 2 14 14 الألوان cores الثلج أبيض A neve é branca الشمس صفراء O sol é amarelo البرتقالة برتقالية. A laranja é cor de laranja. الكرز حمراء. A cereja é vermelha. السماء زرقاء. O céu é azul. العشب أخضر. A relva é verde. التربة بنية. A terra é castanha. السحابة رمادية. A nuvem é cinzenta. إطارات العجلات سوداء. Os pneus são pretos. ما لون الثلج؟ أبيض. De que cor é a neve? Branca. ما لون الشمس؟ أصفر. De que cor é o sol? Amarelo. ما لون البرتقالة؟ برتقالي. De que cor é a laranja? Cor de laranja. ما لون الكرز؟ أحمر. De que cor é a cereja? Vermelha. ما لون السماء؟ أزرق. De que cor é o céu? Azul. ما لون العشب؟ أخضر. De que cor é a relva? Verde. ما لون التربة؟ بنية. De que cor é a terra? Castanha. ما لون السحابة؟ رمادي. De que cor é a nuvem? Cinzenta. ما لون إطارات العجلات؟ أسود. De que cor são os pneus? Pretos.